कल श्रील प्रभुपाद का शुभ व्यास पूजा महोत्सव था। कल दुबई में मैंने कल 40 मिनट का समय मिला श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने के लिए। समय बहुत संक्षिप्त था, इसलिए आज और विस्तार रूप से श्रील प्रभुपाद की महिमा का वर्णन करने का प्रयास और करूंगा। वास्तव में यदि असीम समय में असंख्य मुखों में हम श्रील प्रभुपाद की कीर्ति की प्रशस्ति की तो हम कभी भी वो प्रशस्ति प्रशंसा का अंत नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अनंत असीम अपार भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मद भक्ता पूजा भी अधिका, मेरी पूजा करने से मेरे भक्त की पूजा का गुण अधिक है। मद भक्ता पूजा भी अधिका। तो शुद्ध भक्त अनेक है। इस भौतिक जगत में हम अनेक शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती है। इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना दुर्लभ है, परंतु गोलोक धाम वैकुंठ जगत में सब शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों का संख्या बाध्य जीवों से बहुत अधिक है, परंतु इस धराधाम में शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना दुर्लभ है। तो शुद्ध भक्त का संख्या असीम है और भगवान की दया से असंख्य शुद्ध भक्तों से कुछ भक्तों जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज इत्यादि महाभगवत गण इस भौतिक जगत में आते हैं। हम जो बद्ध जीव सब बद्ध जीवों को भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की वाणी का प्रचार का माध्यम से वे प्रयास करते हैं हमको उद्धार करना, हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति पुनर्जागृत करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। हम पतित हैं, हम भी वैकुंठवासी जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा मूल स्वभाव है कि हम कृष्ण के सेवक है, परंतु हम पतित। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिमुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। हम संसारिक यंत्रणा मिलते हैं क्यों, क्या कारण है? कारण है कि हम हमारी सच्चिदानंदमय अवस्था, सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसको भूल करके, उपेक्षा करके हम आपन दोष से कृष्ण बहिमुखी होकर इस भौतिक जगत में आए हैं। हम पतित थे, हम वैकुंठ से बहिष्कृत थे। तो शुद्ध भक्तों हम जैसे बद्ध जीव नहीं है। हम पतित थे और वे अवतरित। अवतरित का मतलब वे अवतार है। भगवान की इच्छा कि सब बद्ध जीवों अवसर प्राप्त करेंगे वापस वैकुंठ धाम जाने के लिए, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों वो धाम से आते हैं। और जो महान प्रचारक है बहुत पतित जीवों को लेके वो धाम वापस जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण भक्ति प्रचारक है। इस कलि युग में चार वैष्णव संप्रदाय है। ये चारों संप्रदाय में बहुत महान आचार्यगण आए थे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्यों भी है। तो शुद्ध भक्त है दूर, उनकी संगति प्राप्त करना दुर्लभ है। जो भाग्यवान है वो संगति मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो शुद्ध भक्तों की संगति मिलते हैं भाग्यवान जीवों। तो कृष्ण भक्ति प्रचारक जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या थारो देश। कृष्ण भक्ति प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अनेक थे और आजकल श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास का फल से अनेक है। मैंने एक पुस्तक प्रकाशन किया रसिकानंद की कहानी, रसिक मंगल नामक एक बंगाली पुस्तक से उद्धृत और संकलित है। तो उसमें रसिकानंद देव जो चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान का प्राय 87 वर्षों के पश्चात प्रचालीला अभिष्का की, तो रसिकानंद देव के समकालीन प्रचारक गण और आचार्यों की तालिका है। उसमें तो बहुत प्रचारक थे, चैतन्य वाणी के प्रचारक थे। तो ऐसे इतिहास में बहुत वैष्णव प्रचारक थे, तो फिर भी समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु सिंह गुरु आचार्य केसरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस प्रकार का महा महा भगवत बहुत कम आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस में उस श्रेणी के भक्त शायद एक या दो आते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या किया, कितने महान उनका प्रचार का प्रयास। आप सब भारतीय हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अभी समझते हैं कि हम भारतीय अभारतीय नहीं है, मानव अमानव नहीं है, हम सब जीवात्मा है। परंतु हम ऐसे बोल सकते कि आप भारतीय है मतलब वो शरीर जो आप अभी धारण करते हैं वो भारतीय है, और शरीर के साथ एक विशेष प्रकार की मानस की वृत्ति भी उपस्थित होती है, एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। तो किस प्रकार की संस्कृति सभ्यता समाज है जिसमें कृष्ण और कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी बात नहीं है। एक दो विश्वविद्यालय के अध्यापक के अलावा एक व्यक्ति भी कृष्ण का नाम भी कभी भी पूरे जीवन में नहीं सुना। उस प्रकार का समाज में कृष्ण भक्ति स्थापन करना, प्रचार करना तो कितना कठिन है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब जन्म प्राप्त करके आराम से कृष्ण नाम सुनने हैं, कृष्ण मंदिर जाते हैं, तो भारत में सब जानते कृष्ण कौन है, अच्छी तरह नहीं जानते। इसलिए भारत और भारतीयों के लिए भी श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति का प्रदान करने का बड़ा आवश्यकता है। तो फिर भी कुछ भी धारणा है, वो धारणा गलत होने के पर कुछ भी धारणा है कृष्ण कौन है। लेकिन पाश्चात्य देशों में कृष्ण के बारे में कुछ कुछ भी धारणा नहीं थी, सही या गलत कुछ भी नहीं। सामने बजरंगली हनुमान जी का तस्वीर है, तो श्रील प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों एक बार एक भारतीय दुकान से ऐसे कुछ तस्वीर खरीद करके श्रील प्रभुपाद का प्रथम मंदिर, हम बोलते हैं मंदिर लेकिन मंदिर नहीं था, एक बहुत छोटी सी दुकान थी, कोई गया है 26 सेकंड एवेन्यू मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, कोई गए नहीं कोई मेरे ख्याल में, तो बहुत छोटा सा स्टोर फ्रंट। वो श्रील प्रभुपाद का प्रथम, हम अभी मंदिर बोलते हैं किंतु मंदिर वो शब्द क्या है तो उस समय श्रील प्रभुपाद के अलावा कोई नहीं जानता, बहुत छोटा। इस मंदिर का कक्ष का शायद अर्धेक का साइज या उससे कम, तो उसमें श्रील प्रभुपाद का प्रथम इस्कॉन केंद्र था, उसमें मतलब वो ही केंद्र था, और श्रील प्रभुपाद के सर्वप्रथम आने वाले शिष्यों, शिष्यों वो शब्द क्या मतलब उसके बारे में भी कुछ भी धारणा नहीं थी, वो हिपी थे। हिपी का मतलब जंगली लोग जैसे, जंगली लेकिन श्रील प्रभुपाद में विश्वास था। क्यों कैसे किस लिए विश्वास था वे भी अच्छी तरह नहीं बोल सके, तो फिर भी विश्वास था। तो वो दुकान में, वो दुकान जो था इस्कॉन का प्रथम मंदिर में, तो ऐसा कुछ डेकोरेशन नहीं था। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों, शिष्यों का मतलब शिष्य प्राय या शिष्य होने वाले, तो एक बार श्रील प्रभुपाद को नहीं बोलके सरप्राइज देने के लिए, नाइस सरप्राइज, एक न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दुकान से ऐसा कुछ तस्वीर खरीद करके वो मंदिर के अंदर में लगाया। फिर श्रील प्रभुपाद उस समय स्वामी जी, प्रभुपाद को स्वामी जी बोले, स्वामी जी को बुलाया और प्रभुपाद से पूछे तो ये तस्वीर चलेगा, ये वाला चलेगा, तो कुछ अच्छा था कुछ अच्छा नहीं था। यह हनुमान का पिक्चर दिखाया और पूछे कि तो ये पिक्चर चलेगा, ये अच्छा है, वो बहुत अच्छा प्रभुपाद। तो कौन है, क्या है, ये बिली है क्या? तो इससे आप समझ सकते हैं, तो वे लोग ये भारतीय धार्मिक संस्कृति से कितने दूर थे। तो भारत में हर रोज क्रॉ क्रॉ लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो सब जानते हैं हनुमान कौन है, हनुमान जंगली अंजनेया बहुत नाम है, जिससे ये मुख्य राम सेवक प्रख्यात है। परंतु पाश्चात्य देशों में वे इतना अख्यात है कि क्या करते हैं, अगर माला करते हो तो बाहर जाओ माला करो, अगर श्रवण करते हो तो श्रवण करो। तो हनुमान जी इतना आख्यात कि वो हिप्पी लोग जो धीरे धीरे भक्त बन जाते थे प्रभुपाद से पूछे, ये क्या है, एक बिल्ली है कि नहीं? तो सब जानते हैं कि हनुमान जी बानर है, बंदर। तो बंदर बंदर जैसे बंदर नहीं है, महापूज्य हनुमान जी। तो कितने दूर थे, कितना अज्ञानी थे, तो आजकल देखते हैं श्रील प्रभुपाद का प्रभाव से बहुत से भारतीय लोग इस शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग जो श्रील प्रभुपाद प्रचार किए उसको ग्रहण करते हैं। और भारत में बहुत है जो अभी तक इस शुद्ध भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं किया, तो इस्कॉन को सम्मान देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये शुद्ध सही मार्ग है। क्योंकि इस्कॉन में ये सब नियम है, शाकाहारी होना चाहिए, साधारण विचार में शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव विचार में प्रसाद से भी होना चाहिए। हम शाकाहारी नहीं है, प्रसाद से भी। तो जनता का विचार ऐसे है, हम शाकाहारी हैं, मतलब लोग जानते हैं कि मांसाहार अच्छा नहीं है, कम से कम जो धार्मिक है, पुण्यवान है, जानते हैं कि मांसाहार ठीक नहीं है, शाकाहार धार्मिक है। और शराब पीना, पान बीड़ी सिगरेट ये सब सेवन करना, तो लो क्लास है, निम्न श्रेणी लोगों के लिए। वो सदाचारी लोग वो सब बिल्कुल वर्जन करते हैं। तो लोग जानते हैं सदाचार क्या है, और क्योंकि इस्कॉन में हम चार नियम मांसाहार आमिषाहार वर्जन करना अवैध स्त्री संग तलाक इत्यादि उसको हम समर्थन नहीं करते हैं। तो ये चार नियम है मांसाहार वर्जन करना अवैध स्त्री संग वर्जन जुआ खेलना और सभी प्रकार का नशा का सेवन करना वो सब वर्जित है। उस ये एक कारण है कि बहुत से लोग स्वयं ये सभी नियम पालन नहीं करके भी इस्कॉन को और इस्कॉन के सदस्यों को सम्मान देते हैं, परंतु पाश्चात्य देशों में सदाचार क्या है उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी। और खास हिप्पी लोग का तीव्र प्रयास था कुछ भी नियम पालन नहीं करना, बी फ्री, हम फ्री है, हम किसी भी नियम से बाधित नहीं है, हम जो भी करना चाहते हैं हम करते हैं, फ्री लव अर्थात विवाह का प्रश्न नहीं था। तो एक लड़की को पकाल के उसको इस्तेमाल करो फिर उसको फेंक दो, दूसरे को पकाल के उसको इस्तेमाल करो, तो ये जंगली पशुओं का जीवन जैसे पाश्चात्य देशों में सर्वोत्तम मान जाता था। तो यही प्रगति है, सामाजिक प्रगति। पूर्व काल में लोग सब मूर्ख थे, इसलिए वो सब नियम पालन करते थे, ये हिप्पी का विचार था। और आधुनिक पशुवत तथाकथित सभ्यता का विचार है कि पूर्व काल में वो लोग सब मूर्ख थे और इसलिए वो सब नियम पालन करने वाले थे, आज हम प्रगत हैं और हम कुछ भी नियम पालन नहीं करते हैं। तो हिप्पी का मतलब नो रूल्स, कोई नियम नहीं। तो हिप्पी का एक नियम था कोई नियम नहीं है। अगर कुछ भी नियम पालन करते हो तुम मान्य हिप्पी नहीं हो सकते, और जो हिप्पी सबसे फ्री जो हिप्पी कुछ भी नियम पालन नहीं करते थे वो हिप्पी समाज में सर्वोत्तम मान जाता था। सैन फ्रांसिस्को में एक हिपी था, वो प्रभुपाद लीलामृत में उसका वर्णन है कि उसका एक नियम था, तो कभी भी स्नान नहीं करना, और उसका कपड़ा कभी भी नहीं धुला। उसलिए वो दूर से उसका बब्बू आया था। वो हिपी समाज में बहुत मान्य था। ओह, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, नीचा चा है, थामसी। लेकिन हिपीवाद का विचार में सब उल्टा था। तो हिपी कैसे वर्णन करना कठिन। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे लोग के बीच में जाके कृष्ण भक्ति प्रचार की। तो हिपी के अलावा तो साधारण लोग की कोई रुचि नहीं थी इस भक्ति में। तो हिपी लोग का एक गुण था कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद साधारण लोग से अलग थे, उसलिए प्रभुपाद को मानते थे। तो प्रभुपाद पैंट शर्ट पहनने वाले नहीं थे, प्रभुपाद बिल्कुल अलग थे। तो हिपियों का प्रयास था साधारण लोग से अलग होने, पोशाक में, संस्कृति में, व्यवहार में। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने सा अलग थे कि हिपियों भी कल्पना नहीं कर सकते थे कैसे इतने सा अलग होने, क्योंकि वो हिपी का प्रयास था अलग होने। लेकिन अलग होने के पर तो उनका मूल स्वभाव साधारण पैंट शर्ट पहनने वाला, ऑफिस जाने वाले, स्ट्रीट लोग, मतलब वो अलग होना, क्योंकि वो हिपी का प्रयास था अलग होना। लेकिन अलग होने के पर तो उनका मूल स्वभाव साधारण पैंट शर्ट पहनने वाला, ऑफिस जाने वाले, स्ट्रीट लोग, मतलब वो साधारण लोग जैसे। अलग होने के पर उनका मूल स्वभाव क्या था? इंद्रिय सुख, इंद्रिय तर्पण उनका प्रयास था। हिपियों का प्रयास था अलग प्रकार से इंद्रिय तर्पण करना। तो श्रील प्रभुपाद हिपी और साधारण लोग से, दोनों से अलग थे, बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे इंद्रिय तर्पण का प्रयास से अतीत थे। तो उसलिए हिपी लोग तो प्रभुपाद को मानते थे, उनका ड्रेस, उनका स्वभाव, उनका वचन तो साधारण लोग से अलग था ये सब। और प्रभुपाद का एक और विशेष आकर्षण था, एक विशेष प्रदान था जिससे हिप्पियों आकर्षित थे, और वो क्या था? संगीत। श्रील प्रभुपाद का संगीत कीर्तन था, हरिनाम कीर्तन। तो हिप्पियों की विशेष रुचि थी आधुनिक संगीत में, और समय रॉक म्यूजिक वो सब नया था। तो श्रील प्रभुपाद एक दूसरा प्रकार का संगीत दिए हरि कीर्तन, संगीत के द्वारा ध्यान। और बहुत ही भी बुद्धिज्म और ध्यान ये सब में ईस्टर्न रिलीजन प्राच्य धर्म अन्वेषण किए थे, और क्या है उसमें। तो श्रील प्रभुपाद भारतीय थे, पश्चिमी नहीं थे, और प्राच्य धर्म का प्रचार किए थे, और विशेषकर क्योंकि संगीत का माध्यम से ये भक्ति मार्ग का प्रचार किया, उसलिए हिप्पी लोग का आकर्षण था। तो कैसे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ये सबसे, हम सब पतित जीव है, तो सबसे पतित जिनके संकल्प था पतित होना, जिनका संकल्प था महापतित होना, और जिनमें सर्वोत्तम मान जाता था जो सबसे पतित था, तो हिप्पी समाज में कैसे श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति संचार किए थे, वो कल्पना करना कठिन था। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मरना, कि मरना मेरा नाम का प्रचार होगा पूरी पृथ्वी में, हर गांव हर टाउन में इस हरि नाम संकीर्तन प्रचार प्रचारित होगा। तो कैसे करना, कैसे संभव होगा इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं था। काले काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना न है था प्रवर्तन। चैतन्य चरितामृत में प्रमाण है कि काली काल में युग धर्म है हरि संकीर्तन, तो वो हरि संकीर्तन प्रवर्तन करने का अधिकारी कौन है? जो कृष्ण शक्ति संचारित है। तो श्रील प्रभुपाद हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने से, और साथ साथ सदाचार पालन करना और साथ साथ शुद्ध भक्ति तत्व ज्ञान परिवेशन करने से चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्ति प्रचार किए थे। तो इतिहास में बहुत शुद्ध भक्त है, उनमें श्रील प्रभुपाद विशेष है। तो सब शुद्ध भक्त विशेष है, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद का स्तर शुद्ध भक्तों में भी विशेष है, अति विशेष। बहुत शुद्ध भक्त आए थे, भगवान कृष्णा की गीता वाणी प्रचार करने के लिए, परंतु श्रील प्रभुपाद वो ही भक्त थे जिनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु की मनोवंचा पृथ्वी ते आचे जत नागराति ग्राम सबसे प्रचार हो गए मोरना स्थापित हुए इस पृथ्वी में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोयं रूप कदा माह्यम ददाति सुपदांतिकम्। हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के पाद पद्म पर प्रणाम करते हैं इस मंत्र के द्वारा कि रूप गोस्वामी की विशेषता जिससे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अन्य नाम है रूपानुगंधार। गौड़ीय वैष्णव का मतलब रूपानुग, रूप गोस्वामी के अनुगामी। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट अर्थात हृदय की इच्छा जो प्रकट नहीं थी, रूप गोस्वामी के द्वारा प्रचारित हुई। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है श्री श्री राधा गोविंद का सम्मिलित रूप। चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण कैसे राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप, वही कृष्ण है गौर का रूप है। कैसे वो कृष्ण अकृष्ण हो गए, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, उनकी त्विषा अंग कंथि अकृष्ण है गौर है। तो कैसे है, क्योंकि वही राधा कृष्ण सम्मिलित मूर्ति, वो कृष्ण का अंग वर्ण आच्छादित होगा, परिणत होगा गौर का रूप में, क्योंकि वे ही राधा भाव युक्त है। तो वे ही कृष्ण है, परंतु उनकी भावना राधामयी है, राधा जैसे कृष्ण। तो ये तत्व गौर तत्व असंख्य समुद्रों से गहरा है और यही तत्व की गौर है कृष्णा उस रूप में कृष्णा कृष्ण को कातर करके प्रेम कातर से कृष्ण को अनुसंधान करते हैं। तो ये अति गुह्य रहस्य पृथ्वी में प्रकट किए श्री रूप गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु की एक और इच्छा है, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बेमान। चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार के साथ ब्रज गोपी धन स्वरास की सिद्धि, ब्रज गोपी धन प्रेम धन का प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। यदि गौर न हो तो तबे की हो तो केमने धरे तन दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन दुखे। यदि गौर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, अवतरित नहीं हुए, तो क्या हो सकता था? हम कैसे शरीर को धारण कर सकते? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई नहीं है समर्थ राधा की महिमा प्रचार करने के लिए। मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश छातुरीशा बरज जुवती भावेर भक्ति शक्ति होइत। यदि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य, यदि चैतन्य महाप्रभु मधुर वृंद वृंदावन धाम की माधुरी राधा कृष्ण और उनकी मंजरी सेविका गण का प्रचार नहीं किया था, तो कौन शक्ति प्राप्त कर सकती? ये सब समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अलावा ये सब अति गुह्य रहस्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। तो भारत में अलग अलग विभिन्न विभिन्न स्थानों में भगवान कृष्ण की सेवा होती है। उडुपी में बाल गोपाल मध्वाचार्य का स्थापित मंदिर है, वो गोपाल कृष्ण की सेवा होती है। पुरी धाम में भाई Balabhadra. Or then Subhadra Devi ke saath Jagannath ji ki aradhana hoti hai. Or Lakshmi Narayan ke roop mein, Sita Ram ke roop mein, Bhagavan Krishna ki seva hoti hai. Gauriya Vaishnava visheshta hai. Shri Shri Radha Govinda ki seva kare. Gauriya Vaishnava sampradaya mein akele Krishna ki seva nahi hoti. Radha Krishna. Bhaktivinoda Thakur ek udaharan diye the ki Suraj Atap Rahit Suraj Nahi Jani. To Suraj Suryade Katap hai Alok hai. Hum nahi jante hai Suraj Tap ke bin. To us prakar Radha bina Krishna nahi man. To us prakar hum akele Krishna ko nahi mante. Wo Krishna nahi hai. Wo purna Krishna nahi hai. Krishna hai Radha Krishna. Radha Krishna pranaya vikriti haladine shakti rasmad ekatmana bhakti bhuvi pura deha bhedam kato to. Radha Krishna ek vastu. Do akar hai. To fir bhi ek vastu hai. Jaise Vedanta Sutra ka praman shakti shakti matara bheda. To Suraj jaise sadaiva tap aur prakash ke saath rehte hai. Wo Suraj ka lakshan, Suraj ka arth hai ki tap aur prakashaman hai. To us prakar Krishna sadaiva unki shakti ke saath hai. Aur jo vyakti us shakti ko nahi mante ya nahi jante shakti kaun hai, to achhi tarah shaktiman ko samajh nahi karte. To Rup Goswami ye sabhi guhya katha prakash kiye the prithivi mein. To wo Chaitanya Mahaprabhu ki hriday ki ichha hai Krishna ko prapt karne. Radha bhav bhavit se Chaitanya Mahaprabhu hai Krishna, Krishna ko anusandhan karke. Aur Chaitanya Mahaprabhu ki bhahya ichha bhi thi. Harinam sankirtan ki dwara ye sab uchchatatam bhakti katha prachar karna. Priti vite ache jato nagara adigram savatra prachar hoi bimarana. Wo icha purna ki Srila Prabhupada. To isliye hum samajh sakte hain to kitna mahan hai Srila Prabhupada. उनका महत्व माप करना संभव नहीं है। उनका महत्व माप करने का प्रयास मूर्खों का प्रयास है। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है और हमारा आनंद है प्रयास करना श्रील प्रभुपाद का महत्व का वर्णन करना। शिष्य का कर्तव्य है, गुरु का गुण कीर्तन करना, तो वो स्वाभाविक है। यदि वे वास्तव यदि वो शिष्य वास्तव में गुरु कृपा प्राप्त होते, क्योंकि वो गुरु कृपा से कृष्ण भक्ति मिलती है, तो श्रील प्रभुपाद का प्रभाव आज तक हो रहा है और होगा। इस पूरा कृष्ण भक्ति प्रचार करना का प्रयास, इस पूरा चेष्टा श्रील प्रभुपाद की कृपा चलते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में जो स्मरण करते हैं कि मेरा एक ही कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद का आदेश पालन करना, और सदैव स्मरण करते हैं कि योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाई तुम्हारा करो नशा, कि सब कुछ जो हम करते हैं तो श्रील प्रभुपाद की संचारित शक्ति से चलते हैं। मेरा स्वयं की योग्यता बल कुछ नहीं है। जो स्वीकार करते हैं कि अगर मैं कुछ भी करता हूं कृष्ण भक्ति प्रचार में, वो सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जो इस प्रकार स्वीकार करते हैं तो वो सच शिष्य श्रील प्रभुपाद से कृपा मिलती है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और जो विचार करते हैं कि मैं बड़ा प्रचारक हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, श्रील प्रभुपाद अच्छा था लेकिन मैं उससे और भी बड़ा हूं, तो ऐसे व्यक्ति पुनर्मुषिको भव होते हैं। इसको का इतिहास में बहुत ही बड़े बड़े प्रचारक थे, तो वापस मुशिका चुआ बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ चलते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में। तो ये सरल बात को नहीं मानना पतन का कारण है। तो सब कुछ जो चलते हैं इस्कॉन संस्थ में, सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से चलते हैं। और हमारा कर्तव्य है शिष्य प्रशिष्य सब का कर्तव्य है एक साथ एवे जश कुशल त्रिभुवन, त्रिभुवनों में शिल प्रभुपाद का गुण गान करना हमारा कर्तव्य है। शिल प्रभुपाद एक महान महान आचार्य थे। शिल प्रभुपाद के बारे में असंख्य पुस्तकें का लेखना करने का आवश्यकता है। मैं भी उस प्रकार का प्रयास करता हूं। तो आप सब भाग्यवान हैं, आप श्रील प्रभुपाद की चरण छाया में हैं। तो आपका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा के अनुसार और भी लोग उस चरण छाया में लाना। तो शिष्यों का कर्तव्य है सदैव गुरु का गुणगान करना। तो विशेष का व्यास पूजा का उपलक्ष्य पर व्यक्ति कथा के रूप में उनकी प्रशंसा करना है। तो केवल कथा से नहीं, प्रत्येक दिवस पर, प्रत्येक निमेश पर सदैव श्रील प्रभुपाद के सब अनुगामीगण का कर्तव्य है उनका गुणगान करना, उनके सभी आदेश पालन करने से और आदर्श वैष्णव व्यवहार करने से श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करना। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जश कुशल त्रिभुवन। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? जन्माष्टमी से और बहुत महत्वपूर्ण है व्यास पूजा श्रील प्रभुपाद की। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तजन बहुत थका है जन्माष्टमी के बाद और इसलिए व्यास पूजा को अच्छी तरह पालन नहीं करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है। तो इसलिए हम जन्माष्टमी से श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा को और भी महत्वपूर्ण मानते हैं। कल प्रथम बार मैंने नंदोत्सव में भाग लिया था दुबई में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव नंदोत्सव पर था, इसलिए हम पूरे दिन व्यास पूजा का महोत्सव पालन करते हैं। नंदोत्सव क्या है मैं कल तक नहीं जानता। हमारा नंदोत्सव है नंदलाल का श्रेष्ठ भक्त का कीर्तन करना, श्रील प्रभुपाद का कीर्तन करना। हरे कृष्ण।